Więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 28 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Śpimy dłużej, przechodzimy na czas zimowy i cofamy w nocy wskazówki zegarków. Ford Trump będzie korzystny zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych, przekonuje szef MON-u. Tysiące Rzymian protestowało przed siedzibą władz miejskich na Kapitolu przeciwko degradacji stolicy. Zmieniamy czas z letniego na zimowy. O godzinie 3 należy cofnąć zegarki o godzinę. Różnicowanie czasu na letnie i zimowe rozpoczęto chcąc zmniejszyć wykorzystanie energii w gospodarce. Ale główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak przypomina, że o ile potrzeba oszczędzania energii jest nadal aktualna, to dziś ten efekt osiąga się innymi metodami. We współczesnym świecie bardzo ważna jest energooszczędność i wszystkie gospodarki, a szczególnie w Europie, starają się ograniczać zużycie energii, ale nie zależy to tak bardzo jak w przeszłości od wykorzystania światła dziennego. Zużycie energii po prostu we współczesnej gospodarce nie zależy mocno od tego, w jakich godzinach jest światło dzienne. I z tego punktu widzenia zmiana czasu z zimowego na letni nie ma specjalnie dużego sensu. Zmiana czasu będzie miała wpływ na kursowanie pociągów. Spółka PKP Intercity poinformowała, że w nocy 15 pociągów zatrzyma się na godzinę na najbliższej stacji. Dzięki temu dotrą one do celu zgodnie z rozkładem jazdy. Być może jest to jedna z ostatnich zmian czasu, bo Unia Europejska chce odejść od przestawiania zegarków. Proponuje, by odbyło się to ostatni raz w przyszłym roku. Każdy kraj Unii miałby wybrać, czy na stałe będzie stosować czas zimowy czy letni. Dalsze zacieśnienie współpracy w dziedzinie obronności to główny cel kolejnej podróży szefa MON-u za ocean. Mariusz Błaszczak w poniedziałek będzie rozmawiał o polsko-amerykańskiej współpracy w Waszyngtonie. Przed wylotem minister obrony podkreśla, że stała amerykańska baza wojskowa w Polsce będzie korzystna także dla Stanów Zjednoczonych i całego NATO. To jest korzystne rozwiązanie. Korzystne jest dla Polski, to oczywiście doskonale wiemy i to jest moim celem, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce, ale korzystne jest też dla Stanów Zjednoczonych, dla całego wolnego świata, bo wschodnia flanka NATO jest niezwykle ważna przy agresywnej polityce Rosji. Mariusz Błaszczak będzie rozmawiał za oceanem między innymi z doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa Johnem Boltonem. Obraz znaleziony na granicy w Hrebennem, którego autorem miał być Marc Chagall, jest falsyfikatem, wynika z pierwszej wstępnej ekspertyzy. We wrześniu na tylnym siedzeniu samochodu 51-letniego Ukraińca służby graniczne znalazły ukryty pod kurtką malowany na płótnie obraz. Na awersie w prawym dolnym rogu widniał napis... Podpis Marc Chagall, z kolei rewers sygnowany był napisem Chagall. Dzieło zbadał dr Piotr Kondraciuk, historyk sztuki i zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego. Uznał, że nie wyszedł spod pędzla słynnego malarza. Teraz zamojska prokuratura zdecyduje, czy zlecić kolejne badania autentyczności płótna. Tysiące Rzymian protestowało przeciwko degradacji włoskiej stolicy. Zebrali się przed siedzibą władz miejskich na Kapitolu. Hasłem wielotysięcznej demonstracji było Rzym mówi dość. Zainicjowała ją grupa Wszyscy dla Rzymu, Rzym dla wszystkich. Protestowano przeciw zalegającym w mieście niewywożonym śmieciom, fatalnemu stanowi dróg, powszechnemu brudowi i chaosowi komunikacyjnemu. W Rzymie codziennie z powodu awarii na ulicę nie wyjeżdża 1/4 autobusów, a 15% kierowców jest na chorobowym. Innym powodem demonstracji były kwestie bezpieczeństwa. W zeszłym tygodniu nieopodal największego uniwersytetu w Europie, La Sapienza, handlujący bez przeszkód narkotykami nielegalni imigranci, zgwałcili i doprowadzili do śmierci 16-letnią Włoszkę. Organizatorzy zapowiedzieli, że to pierwszy z całej serii protestów. Domagali się dymisji burmistrz Virginii Raggi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w całym kraju będzie pochmurna, na północy i zachodzie trochę słońca, poza tym będzie padał deszcz. Na termometrach w Łodzi i Augustowie 6 stopni, w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu 7, w Szczecinie, Trójmieście, Olsztynie i Katowicach 8, w Krakowie 9, w Przemyślu 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. 30 lat koncertów w Trójce. I

This is my gravestone. I put it on my back. This is my gravestone. I put it on my back and carry it around with me.